यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 52 के अनुसार 11 नवंबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई क्या सुना। वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। इस जीव लोक में ये जीव है अनादिकाल से सदा से मेरा ही अंश है। केवल मेरा अंश है ये और मन स्थानी इंद्रियाणी ये प्रकृति स्थानी। मन है छठा जिसमें इंद्रियां है छठा मन है ऐसी इंद्रियां ये प्रकृति में स्थित है इनको ये अपनी मानता है। मानो मैं हूं और मेरी प्रकृति है जीव मेरा अंश है और इसके जो शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर प्रकृति के है तो मेरा अंश हो करके मेरे को भूल गया मेरे से विमुख हो गया और प्रकृति में स्थित रहने वाली इन पांच मन सहित पांच इंद्रिया है इनकी तरफ इनको अपनी मानने लग गया तो है मेरा अंश और प्रकृति के अंश को अपना माना तो प्रकृति है वो जड़ है अपरा प्रकृति है। गीता के 7वें अध्याय में आया है ये अपरा प्रकृति है भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवरी ये 8 भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहम ये 8 प्रकार के भेदों वाली प्रकृति है ये मेरी अपरा प्रकृति है और ये जीव मेरी परा प्रकृति है। जैसे हम लोगों के जो शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर तो प्रकृति का अंश है और ये स्वयं जीव परमात्मा का अंश है ये बात कही गीता में। तो प्रकृति से उत्पन्न वाली इंद्रियां और मन इनको प्रकृति स्थानिका प्रकृति में स्थित रहती है और ये मेरा अंश हो करके प्रकृति में स्थित है मन सहित इंद्रियों को वही अपनी मानता है इनको पकड़ता है इनको अपनी तरफ खींचता है मानो इनको अपनी मानता है इनके साथ एकता करता है। करनी चाहिए एकता मेरे साथ में क्योंकि मेरा अंश है ये मन सहित इंद्रिय तो प्रकृति का अंश है तो प्रकृति के अंश को और मेरे अंश को लेकर के ये जीव बना। अभी दो प्रकृति बता दे, एतद योनि भूतानि सर्वाणि, ये दो परा और अपरा प्रकृति है, इनसे सब जीव बने हैं। एतद योनि मन एतद कारण कार्य, ये दोनों कारण है इसके, एक है प्रकृति एक है पुरुष, दोनों को ये बना। यही 14 अध्याय में कहा है, मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम यो निर्महद ब्रह्म प्रकृति है, वो मेरी स्त्री है एक तरह से, वहां स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, परंतु उसमें जीव रूपी गर्भ स्थापन करता हूं मैं, उससे जीव पैदा होते हैं। तो यावत संजायते किंतु सत्व स्थावर जंगमम, जितने स्थावर और जंगम दो तरह के जीव हैं, एक चलने फिरने वाले हैं और ये एक स्थिर रहने वाले हैं। ये चलने फिरने वाले जीव है, उनको जलचर थलचर और नभचर, ये चरने कहाँ चरते हैं विचरते हैं, कई तो जल में विचरते हैं, कई पृथ्वी पर विचरते हैं और कई आकाश में विचरते हैं। ये जीव है तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, प्रकृति का अर्थ तो हुआ क्षेत्र और प्रकृति को जानने हुआ क्षेत्रज्ञ, इन दोनों के संयोग से ये सब जीव पैदा होते हैं। जितने जीव है, बहुत बारीक से बारीक जीव जो दूरबीन से देखे जाते हैं और उनसे ही देखे नहीं जाते, ऐसे बहुत बारीक शरीरों वाले हैं, वे शरीर इतना बारीक है, स्थूल बिंदु सूक्ष्म बहुत ही, वे शरीर शरीर तो सब है प्रकृति का अंश, और उसमें जो चेतन अंश है वो है मेरा अंश। अब मेरा अंश होता हुआ ये प्रकृति के अंश को अपना मान लिया, इसमें क्या हुआ कि मैं और मेरा दो भेद हुआ। प्रकृति को अपने माना तो कभी तो शरीर को मैं मानता है, कभी शरीर को मेरा मानता है, और मैं और मेरा ये दो पैदा हुए। किस में? प्रकृति में। माना किसने कि जीव ने, कि जीव चेतन है परा प्रकृति है, ये अपर प्रकृति जड़ प्रकृति है, तो ये तो किसी को पकड़ती नहीं, ये जीव ही पकड़ता है। इस वास्ते मकान को जीव कहता है मेरा है, कुटुंब मेरा है, धन मेरा है, संपत्ति मेरी है, ये सब है जड़ प्रकृति का अंश, पर ये मेरा मेरा कहता है ये चेतन अंश है। ये जो बंधता है जीव इस बंधन में, ये जड़ प्रकृति को अपनी मान लेता है, इससे बंधता है। तो वो संबंध क्या है? वो संबंध है दो तरह का, एक भेद भाव का संबंध है, एक अभेद भाव का संबंध है। अभेद भाव का संबंध है उससे देखो, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसे अभिमान करता है। तो ये क्या हुआ? प्रकृति के साथ अपना अभेद भाव का संबंध हुआ, मानो प्रकृति और आप एक हो गए, तो एक मान लिया, अभेद भाव का संबंध किया। ये है नहीं वास्तव में, शरीर ये नहीं है, मरता है तो शरीर यहाँ पड़ा रहता है, ये चला जाता है तो शरीर ये कैसे हुआ? मन शरीर के साथ अभेद भाव के मैं यही हूँ, ये अभेद भाव का संबंध करके और शरीर को मुख्य मानने लग गया अपने गुण में अपने को, और मेरा ये भाव हुआ भेद भाव का, मैं हूँ और मेरा है, तो मेरा पुत्र है, मेरी स्त्री है, मेरा धन है, मेरा घर है, मेरा सब कुछ करता है, ये भेद भाव का संबंध है। तो ये दो तरह का संबंध इसने मान लिया, तो दो संबंध मान से मैं मेरा हो गया। इस वास्ते कहा कि मैं मेरे की जेवरी गणपति और संसार, ये मैं और मेरा बंधन है। और त्याग करने का भी संतों ने कहा कि तुम त्याग क्या करोगे, त्याग मैं और मेरा का त्याग करना है, और त्याग नहीं है, और तुम्हारा है ही नहीं, मैं मेरा तैने माना है, तो मैं मेरी का त्याग, मैं मेरे की जेवड़ी गर्भ दियो संसार दास कबीरा क्यों मदे जाके राम आधार। तो राम के तुम और तुम्हारा राम है, तुम्हारा है तो इधर उधर और तुमने मान लिया इधर अपना प्रगति जड़ है उस मेरे कर लिया इस वास्ते बंद गए। दास कबीरा क्यों, दास कबीरा क्यों बंद है कि जाके राम आधार, वो राम के अपने साथ एकता है परमात्मा जिसकी दो प्रकृति है पर अपरा दो प्रवृत्ति जिसकी है उसका राम का आधार है। मैं तो राम का हूँ, राम जी मेरे आधार है, मैं आश्रित हूँ राम जी के। अरे मैं मेरे का आधी नहीं बंधन गया कभी ना क्यों बने, क्यों मैं राम जी का हूँ बंधन गया, मैं मेरा मानू तब तो बंधू, तो मैं और मेरा ये बंधन है, ये मैं पना मेरा पना दोनों ही प्रकृति के साथ इसने कर लिया और मेरे साथ सदा है ये। और दूसरी बात क्या करी कि चेतन होने से देखो चेतनों से विलक्षणता ये हुई कि जड़ होने से वो जड़ तो कुछ बिचारी दखल देते नहीं, ये चेतन आफत करता है। क्यों, जड़ में करने की शक्ति नहीं है, ये थमे में करने की शक्ति थोड़ी है, तो करने की शक्ति उल्टी ऐसी कर ली कि प्रकृति के अर्श को एक गोत मान लिया मैं और दूसरे प्रकृति को लिया मैं मेरा, तो ये प्रकृति के साथ संबंध कर लिया इसने, और मैं और मेरा ही मुख्य मान लिया। यार मैं मेरा है क्या कि मैं और मोर तोड़ते हैं माया, माया में बंधन कहते हैं कि माया से बंधन होते हैं। मैं माया क्या है, मैं और मेरा ये माया है, मैं और मोर तोड़ते हैं माया जी बस की ने जीवन काया, मात्र जीवों को मैं मेरे से बांध लिया, तो इसके वश हो गया, मैं मेरे के वश में हो गया, वश में क्या हो गया, मैं और मेरा ये ही हूँ। और भगवान से इतना विमुख हो गया कि जो साक्षात मेरा अंश है उस विमुख हो गया, और प्रकृति जो मैंपण है इस मैंपण के साथ में इतना हो गया घोलमेल, जो मैं और मैं अलग हूँ ये समझ ही नहीं था, मैं ही मैं हो गया, मनु स्वयं मैं ही बन गया, मैं है अहंकार, अहंकार है प्रकृति का अंश, भूमि आप आंधल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार इति में भिन्न प्रदृष्टा, ये आठ भेद वाली प्रकृति अपरा है। अपरा प्रकृति के अहंग को अपने को पकड़ लिया, अहंग को पकड़ करके और शरीर ही मैं हूँ ऐसा मान लिया, स्थूल शरीर भी मैं हूँ, सूक्ष्म शरीर मैं हूँ, कारण शरीर मैं हूँ, यह है सर शरीर, ये शरीर ही स्वयं शरीर के साथ संबंध नहीं रखता है पर अपना मानता है इसके साथ संबंध, वास्तव में इसके साथ संबंध नहीं है, संबंध है परमात्मा के साथ, तो परमात्मा के साथ संबंध है, उससे विमुख होकर ये परिवर्तनशील मैं मेरा बदलता है, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं शत्रु हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बेसमझ हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, पंडित हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, ये सब प्रकृति का है, बलवान निर्बल विद्वान मूर्ख अचार भंडार भलार बुरार ऐसा है प्रकृति का, ये है मान लिया अपना, ये बंधन है। अब ये मैं मेरा अपना नहीं है, मैं भी दृश्य है, मानो दिखने में आता है, जैसे मैं थम्भे को देखता हूँ, थंतों को मैं जानता हूँ, तो संबंध जानने में आता है, और मैं जानने वाला हूँ, तो जानने वाला जानने में आने वाला दो होता है, तो अहं को मैं जानता हूँ, मैं पर को भी मैं जानता हूँ, आपका जो ज्ञान है आपकी जो समझ है उस समझ के अंतर्गत मैं अपना है और मेरापन है, तो समझ आपकी तो आप समझ वाले हो, समझ वाले आप चेतन हो, और मैं अपन जड़ बना, ये प्रकृति का जड़ है ये, अब जड़ के साथ में आपने एकात्मता मान ली, इससे आपका बंधन हो गया, अब जिस मैं और निर्ममो निरहंकार ऐसा शांति में निकल सकती, निर्मम और निरहंकार, अहंकार का त्याग दे, ममता का भी त्याग दे, अभेद भाव का त्याग दे, भेद भाव का ही संबंधी त्याग दे, तो निर्ममो निरहंकार शांति में निकल सकती। 71वें श्लोक माता दूसरा अध्याय, तो मैं और निर्मम और निर्वंकार हो जाएगा तो क्या होगा, तो 72वें श्लोक में दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक 72 श्लोक है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति बार था, जब मैं और मेरा छोड़ा तो ब्रह्म एकता हुई, ब्राह्मी स्थिति है ये, ये मैं स्थिति नहीं है, मेरी स्थिति नहीं है, निर्मम निरहंकार ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्त विमुहति, इसको प्राप्त हो जाए ब्राह्मी स्थिति को, मैं और मेरा है इससे मैं अलग हूँ, स्वयं मैं अलग हूँ। तो यह मैं कहता है केवल शुद्ध ब्रह्म को, ये मैं और मेरा है, ये जो समझने वाले हैं वे सब मैं और मेरा के समझने वाले हैं, मैं और मेरे से अलग समझने वाले है नहीं। इस वास्ते उनको समझाने के लिए मैं शब्द है वो अहंकार में भी होता है, अहंकार रहित चेतन में भी होता है, तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी ब्रह्म की स्थिति है, ये मैं की स्थिति नहीं है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त पार्थ नहीं नाम प्राप्त में थी, इसको जो प्राप्त हो गया फिर मोह नहीं होगा, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, इसको जीवन मुक्ति कहते हैं, जो अहम से आप अलग अपने को अनुभव करो, मैंपन से अपने आप का अलग अनुभव करो, ये ब्रह्मी स्थिति है। इसके बाद क्या होगा कि अहंकार भी नहीं रहेगा, क्योंकि दासवान है तो ये तो रहेगा नहीं, आप रह जाओगे, उसका नाम है जीवन मुक्त। मुक्त किससे हुआ, अहम से मुक्त नाम छूट गया, से मैं और मेरे से छूट गया, तो मैं और मेरे से छूटने पर ये परमात्मा को प्राप्त हो गया, इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। इसमें स्थिति के ऐसा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्त विमोहति स्थित्वा अस्याम अंतकाल भी, अंतकाल में भी यही अगर हो जाए, इसमें स्थित हो जाए, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होगी, मुक्ति होगी उसकी, अंतकाल में हो जाए तो भी, अंतकाले भी अपी अपी गाता है, ये संस्कृत भी का नाम है, अंतकाल में भी अगर दे जाए तो मुक्ति हो जाएगी, और अंतकाल में भी, तो भी का अर्थ क्या हुआ, जीवित अवस्था में ईश्वर जान रहे तो उसको मोह कैसे होगा, अंतकाल में भी जान ले तो भी मुक्त हो जाए, पहले से ही जिसका अनुभव हो गया ये जो मैंपन है ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये दृश्य है, जानने में आता है, मैं दृष्टा हूँ जानने वाला हूँ, ऐसा अनुभव हो जाए तो अनुभव होने पर हूँ ये नहीं रहेगा, ये अपनी इस भाषा से कहते हैं, जिस भाषा से अबार बोलते हैं उसी भाषा से मैं हूँ कहते हैं, वह मैं है नहीं, मैं पनागा मैं तो अलग हो गया। तदभाषियोत्तरम रूते श्रुति श्रोत्री थे शनि, सुनने वाले जिस भाषा में समझे उसी भाषा में कहना पड़ता है, तो दूसरी भाषा को समझेगा नहीं, इस वास्ते मेरा स्वरूप ब्रह्म है, अब मेरा है जो स्वरूप नहीं है, या ब्रह्म है तो मैं नहीं है, या मैं है तो ब्रह्म नहीं है, परंतु मैं को मानने वालों को कहना पड़े तो मेरा स्वरूप ब्रह्म है, मेरा स्वरूप सही नहीं है, ये तात्पर्य इसका। तो इसमें अंतकाल में हो जाए तो मुक्ति, पहले से अनुभव हो जाए कि ये मैं करता ये स्वरूप मेरा नहीं है, मैं जिसमें दिखता है वो मेरा स्वरूप है, जैसे थम्भा ये दिखता है तो थम्भा मैं नहीं हूँ, तो थम्भे के साथ भेदभाव का संबंध है, और मैं देखने वाला मैं है, ये अभेद भाव का संबंध है, मैं और थम्भा दोनों ही किसी एक प्रकाश में दिखते हैं, वो प्रकाश भौतिक ये सूर्य का है, और भीतर में जाए तो बुद्धि का है, और बुद्धि के जाए तो स्वतंत्र स्वयं का है, मैं और मेरा दोनों दिखते हैं ना, तो मैं है और मेरा है, तो मेरा है भेदभाव का संबंध, मैं है अभेद भाव का संबंध, इस समझ से मैं मेरा है, अन्य के साथ संबंध न रहे तो न मैं हूँ न मेरा है, तत् परमात्मा है, इस वजह से ब्रह्म स्थिति कहते हैं इसको, इससे मुक्त हो जाएगा। तो ये असली तत्व है, असली बात, तो ये मैं मेरा दोनों छोड़ता है कर्मयोग से, तो कर्मयोग से छूटने की बात यहाँ दूसरे अध्याय में कही, और ये मैं मेरा ज्ञान योग की बात, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते, पहले जो 11 से 30 तक श्लोकों में संख्य योग का वर्णन हुआ है, तो 16वां श्लोक है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, तो ना सतो विद्यते असत भावने विद्य, असत क्या ये शरीर, सत क्या शरीर ने जानने वाला, अभी जो जानने वाला बताया, और शरीर अलग गया, शरीर मैं मेरा है और शरीर से अलग मैं मेरा नहीं है, तो ये बताया कि नासतो असत भावन भी देते। असत क्या है कि शरीर संसार, ये असत क्यों है कि ठहरता ही नहीं, हरदम नाश की तरफ जा रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर समुद्र में जा रहा है, क्योंकि समुद्र का ही है अंश वो। समुद्र का जल उठता है, उठगा तो बरसता है, बरसकर नाला नदी सरोवर बन करके बहता है, तो कहा जाता है समुद्र में जाता है। ऐसे ही ये प्रकृति, प्रकृति का कार्य सबका सब प्रलय में जा रहा है, जैसे शरीर मौत में जा रहे हैं। लोग कहते हैं हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं निरंतर। ये बात जब शुरू करी उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उतनी उम्र नहीं है, क्योंकि त्रम हो गई तो मर रहे हैं ना, ये जी रहे ये तो अब हम और मर रहे हैं। सच्ची बात ये तो सबके समझ में आती है, जितने वर्ष आपको जीड़े में लग गए उतने तो मर गए नहीं। 80 वर्ष का होने वाला बालक 5 वर्ष बाद 80 थोड़ी 75 हो गए, इसमें आपको 50 आ गए 60 आ गए, तो 60 वर्ष आप मर गए, अब बाकी कितना इसका पता नहीं है। और कहते हैं हम जी गए, वर्ष गांठ बताते सारे जी गए, और रोना चाहिए कि 60 वर्ष मर गए। अब जी कैसे गए, जीते कैसे हो, जीते शरीर रहता है। अब शरीर को मैं मान करके मैं जी गया, शरीर मर रहा है। माँ के जन्मे तब ऐसे थे कि आप हम तो मर गया ना, वो तो इतना वर्ष मर गया, अब बाकी कितना है वो कितना है पता नहीं, पर सब हम थोड़े पर हमने अवसर बोल जाएगी। तो अब निरंतर मौत हो रही, निरंतर मृत्यु में जा रहे हैं, और कह रहे हम जी रहे हैं, तो जी रहे हैं झूठी बात, मर रहे हैं ये सच्ची बात। और कह दे तो बुरी माने बात, थूक माए में से मेरे को मरने का कहता है, थूक और शी को मर्द हो रहा है, बात तो सच्ची यही है। यदि पूरा हो जाएगा खत्म हो जाएगा फिर क्या जिएगा, तो ये बात पक्की है एकदम। तो ये खास जीव जीव है, ये मरने वाला है और रहने वाला स्वयं नाश तो विद्यते भावो और ना भावो विद्यते सदा, जो सत है उसका अभाव होता नहीं, वो है जो का जो ही रहता है। अब अनेक जन्म में जाएगा तो स्वयं तो रहेगा ही और शरीर जो मिटेगा ही, ये बात है खास। शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, मैं तो परमात्मा का स्वरूप हूँ, तो परमात्मा का स्वरूप हूँ ये कहते हैं, नहीं तो परमात्मा का स्वरूप मैं मेरा है ही नहीं, वहाँ मैं पढ़ सकता ही नहीं, वो तो एक स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा है, उसको मैं मेरा कैसे लगेगा। ये खास बात है, तो इसको प्राप्त करके फिर वो नहीं होगा। तो ये अविदाशि ये सर्व विदंतम विनाशम अभ्यस कोई विदास नहीं है। और अंत मंत्र इमे देहा नित्य योगता शरीर अनाशी न अप्रवेय से अनाश उस अनाश नहीं होता। चश्मा अब युद्ध करो तुम, तुम्हारा नाश दोष होता नहीं, शरीर है इसमें होता ही रहता है, ये शरीर का होगा नाश, तेरा नाश नहीं होगा। युद्ध युद्ध करो 18 वर्ष हो गए दूसरा जाएगा, तो मनो दृश्य का अर्थ क्या हुआ, अर्जुन युद्ध था आपके सामने जो काम हो काम करो, ये सब संबंध विच्छेद हो गया, अब कुछ भी करो। या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति से गुण सर्वथा वर्तमानो भी नशा भूलो भी जाए थे, सब तरह प्रकृति फिर जन्म नहीं होता, प्रकृति पुरुष को अलग अलग जान लिया, क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरम ज्ञान चक्रुषा भूत प्रकृति बहुत परम, इसको प्राप्त परम को प्राप्त हो जाते हैं। ये मैं और मेरा है इसको पकड़ा, यही बंधन का कारण है, मैं मेरा स्वरूप नहीं है, मैं मेरा दृश्य है तुम्बे की तरह। ये खास बात है, एकदम ठीक सीधी बात है। अब इस बात को आपने अगर समझ लिया है तो समझेगा कि समझ लिया तो अब इसमें शंका रहे वो बोलो, स्पष्ट नहीं हुआ तो क्या शंका है वो बोलो, अस्पष्ट क्या अर्थ है वो बताओ। जरे भूली होती है तो देखो, भूली होती है तो आपकी भूली होती है, उसको मैं कैसे बताऊं, पकड़ में तो आ गया, आपने समझ लिया बात सच्ची है, तो सच्ची बात है, ये आपने जान लिया तो ये सच्ची ये है। अब मैं शरीर हूँ ये कच्ची है, यू मान लो। अब अभी से शरीर मैं और मेरा है, संसार मैं और मेरा है, ये बात सच्ची नहीं है। इस पर जोर दो, इस सच्ची के ऊपर गोखो मत, इसको बार बार याद मत करो, बार बार ये करो अगर इसको चाहते हो तो ये मैं और मेरापन ये नहीं है, ये कच्चा है। तो इसमें भूल क्या होती, मैं मेरा पकड़ लेता है, छुड़ाया फिर पकड़ लिया, छुड़ाया फिर पकड़ लिया। तो ये मेरा स्वरूप मैं नहीं है, मेरा भी नहीं है। तो निर्ममो निरहंकार, ज्ञान है, ज्ञान में भी निर्मम निरहंकार है, कर्मयोग में निर्मो निरहंकार है, भक्ति में निर्मम निरहंकार है, सम दुख सुपक्ष में, और ज्ञान में भी अहंकार ज्ञान में भी आता है। तो कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग से निर्मम और निरहंकार होना है। खास बात है कि बताने वाला बता देगा, फिर अनुभव तो आपको करना होगा, भूल तो आप में है ना। तो मेरे सामने होती थी बात है कि वो ठीक हो जाएगा। अब बालक अक्षर सीखता है तो पहले अध्यापक से पढ़ने वाले से ये क ख ग घ ङ पांच अक्षर सीख गया। अब पांच अक्षर सीख गया तो आगे कहाँ सीख गया। अब क ख ग ङ लिखता है तो लिख देता है, बोल देता है, और घर लिख दे ये क्या है, तो सर नहीं क्या है भाई, क ख ग घ है। पीछे ये सोचना पड़ता है, क्या उसको सोचना पड़ता है ये क्या बता गई, क ख ग घ लिख देगा, पर घर सामने लिख दे तो विचार करता है तो क्या हुआ, खर्चा ही है। वह कहते हैं आप मानो मिटेगी, अब बता देगा किसे बताएगा, बताओ बात की निस्संदेह मैं और मेरा ये आपका स्वरूप नहीं है, मैं और मेरा ये प्रकाश है, आप इसको प्रकाशक हो, ये दिखने वाला है, आप देखने वाले हो, देखने वाले विश्वास से कहते हैं दिखता है विश्वास से, ये दिखता है ही नहीं, आप ही हो, बात ये है मूल में। बट इसकी सत्ता मानते हो दिखने वाला है, बस आप देखने वाले हो, इसको हम कैसे समझे, ये हम शंका रही। अब देखने वाले है ये हमारे समझ में आता आती नहीं, तो हम सुनो बात ठीक है, नहीं इतना तो ठीक है ना, असल से ठीक समझ गया। अब आप समझो, अब ध्यान दो आप थोड़ा सा, आपकी तीन अवस्था होती है, एक जागृत अवस्था है, एक स्वप्न अवस्था है, एक सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति गाढ़ नींद को कहते हैं, जिन न जागता है न स्वप्न आता है, सुपने से रही तो गाढ़ नींद आ जाती है, उसको कुछ भान नहीं होता, गहरी नींद आ जाती है। अब इस जागृत में आप और संसार को देखते हो, सुपने में भी आप और संसार को देखते हो, मगर गाढ़ नींद में कुछ नहीं देखते हो, गाढ़ नींद में गहरी नींद में कुछ देखते हो कुछ नहीं देखते। गाढ़ नींद से जब जगते हो तब कहते हो कि मैं ऐसे सुख से सोया था, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। अब ध्यान दें, मैं ऐसा सुख से सोया, ऐसा आराम मिला जो कुछ भी मेरे को पता नहीं था। ठीक है, सच्ची है बात एकदम। जैसे किसी घर में कोई घर के मालिक से मिलने के लिए जाए तो बाहर से आवाज देता है कि वो आदमी है, तो भीतर का आदमी नहीं है। तो नहीं किसको कहता है, जो जिससे मिलने को आया वो नहीं है, किंतु बोलने वाला भी नहीं है। अब बताओ कि वो नहीं है तो आप जिसके लिए पूछते उसको कहता है कि नहीं है, पर वो शुद्ध बोलने वाला भी नहीं है, अगर नहीं है तो कहता कौन है, वो है ही। तो सुषुप्ति में ऐसा सुख से सोया, मेरे को कुछ भी पता नहीं है, तो कुछ भी पता नहीं है उसको तो पता, वो तो थाग नहीं, तो आप तो रहे, अहंकार नहीं रहा, ना इंद्रिया रही, ना मन रहा, ना बुद्धि रही, ये अपरा प्रकृति वाली भूमि आपा अनल वायु खांग मन बुद्धि हम ये आठ चले गए, आठ नहीं रहे। तो आठ नहीं रहे तो उस समय कुछ भी पता नहीं था। पता तो इंद्रिया से होता है, मन बुद्धि से होता है। मन बुद्धि नहीं रहे तो पता किसने हो? मन पता न होने पर भी ये लापता था, ये तो पता है ही। मन बुद्धि इंद्रिया लापता हो गए तो आप भी लापता हो गए। तो आप आम से अलग हो, ये अलग नहीं ख्याल में। हाँ सही में आत्मा आत्मान वेद तुम पुरुषोत्तम, सही में आत्मा ना आत्मान वेद, अपने से अपने आप को आप ही जानता है, कुछ दूसरा है नहीं। ये है सही चीज, बस यही बात है। अब बुद्धि को छोड़ दो तो चाहो तब तुम राम जी, बुद्धि से इंद्र संसार, बुद्धि का मालिक अहम ये संसार, और बुद्धि और अहम से रेत शुरू, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। इसकी महिमा है अपने मार्बला जी सबको कहो तो इस मार से तरफा तोड़े सर भाई। इतनी बात है आई, अब उसमें मैं ये नहीं हूं तो मैं ये हूं ये नहीं है, मैं हूं ये नहीं होगा, मैं ये हूं प्रकाश करने वाला हूं ये ठीक नहीं है। तो क्या ठीक है? कि मैं ये नहीं हो गया, फिर झाड़ू को भी उसे जाग दिया, कि झाड़ू भी तो फूस ही है, करवा दो उसे, झाड़ू फूस भी तो बना है, जो कूड़ा कचरा पड़ा है उसी जातु का झूठू झाड़ू है। तो झाड़ू से कूड़ा कचरा जा करके झाड़ू को फेंक दिया, ऐसे कर रह गया। ऐसे बुद्धि के द्वारा मैं नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, अहम भी मैं नहीं हूँ, और मैं नहीं हूँ ये भी नहीं है। मैं नहीं हूँ तो बुद्धि का है, झाड़ू देकर झाड़ू दे, ये मैं नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, फेंक दिया, चुप चुप हो जाओ। इस चुप्पी में आप जितनी देर ठहरोगे ये सब विलय हो जाएगा। इसमें आप स्थित हो भी नहीं, कर्ण निरपेक्ष ही होगा। अब कर्ण कहाँ है? कर्ण तो बुद्धि थी, बुद्धि कर्ण है, कर्ण से रहित हो गए। चुप हो जाओ, इसमें आप एक दो मिनट चार मिनट पांच मिनट रहो, इसमें पांच दस मिनट रहो, आधा घंटा रह जाओ, देखो फिर तपस्या ठीक हो जाएगा। ये तो हो सकता है ना? तो बहुत सरल, मैं कहता हूँ सरल तक काम कोई है ही नहीं, सरल तो तब वो करना है, करना है ही नहीं इसमें। हाँ जी, हाँ दौड़ने का है तो भटकने को राजी, जीव भटकने को राजी, भटकने में राजी है, भटको दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लग तेरी दौड़, दौड़ थक्यार धोखा बैठा बस तू ठोर की ठोर। जब लग तेरी दौड़ है, दौड़ सके तो दौड़, अरे दौड़ थे क्या धोखा बिटा बस तो ठोर की ठोर। आ जाता है चिंतन, वो ठीक है। अब ध्यान देना, इस प्रश्न पर विचार करना कि ऐसे चुप हो जो चिंतन आ जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न बहुत बढ़िया है। तो एक बात कह दूं, अभिमान की नहीं करनी चाहिए तो उत्तर बढ़िया नहीं, उत्तर घटिया नहीं है। आपका प्रश्न बढ़िया है तो उत्तर देता वो भी घटिया नहीं है। एक विनोद में कहता हुआ नहीं तो ये नहीं कहा अपने जाने, मैं जानकार हूँ बरूबर, यहाँ पे एक प्रश्न कहा अपने। अब चिंतन आ जाता है यहाँ तो उधर ठीक होगा ना, अब चिंतन आ जाता यही बात रही, और तो सब ठीक हो गया, क्यों सुलझन हो गया ना। अब आ जाए चिंतन उसी बात बता, मैं जैसा प्रश्न वैसे ही कहता हूं। मैं जो चिंतन आ जाता है वो आने वाला जाने वाला होता है, आने वाला जाने वाला रहने वाला नहीं होता है वो, ये सच्ची झूठी। तो आ गया तो चला जाएगा, तो वो कब वादा कब देता है कि आप उसको सत्ता दे देते हो, आप तो रहते हो हरदम, और वो आता है तो आते आप क्यों कर दो, कुत्ता घर में कुत्ता आ गया, आगे कुत्ता मालिक है घर का, तो कुत्ते को निकाल उसको निकालो कैसे, ऊपर से करो इसे निकालोगे तो हम आ जाएगा साथ में, निकालने वाला बन जाओगे, तो इसको निकालो मत, ये हट जाए ये भी मत करो, ये बना रहे ये भी मत करो, और न जाए भाई ये मत करो, आपको दास समझाओ सुख आ गया तो चला जाएगा, आने के बाद जलना जाना ही काम होता और कुछ नहीं, जन्मने के बाद मरने के सिवाय दूसरा कोई जरूरी काम किसा है बताओ, जन्म के बाद जरूरी काम केवल आवश्यक काम मरना है, इसके सिवा कोई जरूरी काम नहीं है, बच्चा पढ़े होगा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, छोरा होगा कि नहीं होगा, ये सब जरूरी नहीं है, क्योंकि होगा कि नहीं हो दो है, और मरेगा कि नहीं मरेगा, मरेगा ये सच्ची है ना, तो आया है वो जाने वाला है, जाना ही मुख्य है उसे, अब यही बाकी रहा है, तो हम लोग उधर उधर आया तो चल जाएगा, क्या मतलब आ जा तो क्या मतलब, अरे आया कहाँ है, आप में नहीं आया है, मन बुद्धि में आया है, उस कूड़े कट में कूड़े कट आया वही वही आप है ही नहीं, आप आया हो तो आया गया दो, आप वो कैसे समझोगे, आप नहीं आया है, वो आप मन बुद्धि में आ गया, उसको आना आप मानते हो अपने में आया, आया ही नहीं तो उसे क्या करो, विरोध मत करो और रस भी मत लो, खुशी मत हो दुखी मत हो, सुखी दुखी आओ दोनों, तो आया तो आने के बाद जाना ही मुख्य था, तो जाएगा आप साहब ही, आप पकड़ लोगे तो आप उनको सत्ता दे दोगे तो सच्चा हो जाएगा, मिटाओ तो गलती न मिटाओ तो गलती, उपेक्षा करो आप उदासीन क्यों आया, नहीं आना चाहिए, आना नहीं चाहिए हमें क्या मतलब है, हमारे में आता है नहीं, ना आया है ना आएगा ना आ सकता है कभी, अपने तो है जो है, मन बुद्धि में आया तो आया, कूड़े कचरे में आग लगी तो अच्छी बात, अच्छी पानी भर गया तो अच्छी बात, अपने क्या मतलब उसे, जो कूड़ा कट गए वही तो है मन बुद्धि, और कोई दूसरी है उसमें आया तो उसे उपेक्षा करो, उदासीन रहो, उसे न घबराओ, न राजी हो न नाराज हो, राजी नाराज हो तो समझ जुड़ जाएगा, राजी हो तो समझ जुड़ जाएगा, नाराज हो तो समझ जुड़ जाएगा, राम जी वनवास में गए तो जिन प्रेम गया उनका भी संबंध जुड़ गया, और बैर गया उनका संबंध जुड़ गया, तो उनकी तो मुक्ति हो गई, संबंध जुड़ गया, और दूसरे ऐसे ही रह गए, ऐसे इसके साथ संबंध जुड़ गया तो बंदर, और अच्छा माना तो बंधन, न अच्छा तो माना तो ही बंधन, वो तो है मुक्ति का, राम जी के साथ जुड़ गया संबंध, राग किया तो जुड़ गया द्वेष गया तो मुक्त हो गया, और इसके साथ राग करो तो बंद गया द्वेष करो तो बंद गया, समझे ना, तो ना राग करे ना द्वेष करे, उपेक्षा उदासीन, अपने है जो बना रहे है, आया तो चला जाएगा आपसे, आई अब जन्म है तो मरेगा ही, और कोई बात मर जाएगा, मर जाएगा क्या चिंता करे, गंगा जी में खड़ा रहकर गंगा जी को धक्का लगावे, क्या करते हो गंगा जी, बहाता हूँ मैं, और क्या करते हो गंगा जी, हाथ देती है, अब क्या करता हूँ गंगा जी, थामता हूँ, तो गंगा जी पहने की जरूरत है, थामना तो आपके उद्योग में है, मूर्खता है, क्यों जो क्यों तो धक्का दे क्यों रोके, ऐसा आया जगह ना तो धक्का देना ना रोकना, उसे बेपरवाह, उसे बेपरवाह हो जाओ, समझाएगा नहीं, ये उत्तर है इसका, न राग करे न द्वेष, न ठीक समझे न बेठीक समझे, अब बेठीक परवाह में कोई आ गया कुत्ता आ गया कुत्ता चला गया, सड़क पर आप दरवाजे पर खड़े हैं, मोटर आ गई चली गई, साइकिल आएगी चली गई, तो आएगा चला गया, अपने क्या मतलब, हमारे क्या मतलब, आने जाने वाले हम तो रहने वाले, अरे आने जाने वाला तो रहने वाला, आने जाने वो क्यों राजी भरी हूँ नाराज भाई, ना ठीक समझे ना बेठीक समझे, है जो समझे आज चला जाएगा, अब इसमें शंका रहे हैं भाई, समझे नहीं तो मैं फिर कह दू, मैं तो कोई शंका नहीं है, मैं तो उपेक्षा करो, ना राग करो ना द्वेष करो, ना ये आवे ये रखो ना ना आवे ये रखो, ये मिट जाए ये भी मत रखो, आ जाए ये मत रखो, ना आवे ये भी मत रखो, ये मिट जाए ये भी मत रखो, अपने मतलब नहीं, अब भीतर बैठा वर्षा आएगी तो कहीं वर्षा रुकगी तो अपने क्या मतलब, अपने क्या मतलब, सूर्य उदय हो गया अस्त हो गया अपने क्या लेना है, हम अपने बैठे अपने छोड़ पर वो आवे जगह तो छोड़ अपने है ही नहीं, ये असली उत्तर है, और आगे क्यों आ गया तो आप बैर करो तो समझ जुड़ जाएगा, और प्रेम करो तो समझ जुड़ जाएगा, राग करो तो समझ जुड़ जाएगा, द्वेष करो समझ जुड़ जाएगा, न राग करो ना द्वेष, उपेक्षा उदासीन, आवे तो आता रहे ना आवे तो ना आवे, मिट जाएगा, आप आवे वो मरने वाला होता है, नियम है जो आता है वो जाने वाला होता है, कोई ऐसा है ही नहीं आने वाला रहने वाला हो। रहने वाला आता नहीं है, है वो आता है वो जाता है, तो आता है घर जा रहा है, जन्मा है उसी से मरना शुरू हो गया। जब जन्मा नहीं पेट में आया तभी से मरना शुरू हो गया कि नहीं बताओ। उस दिन से गिने जाए वर्ष, 100 वर्ष जीवेगा, तो जब बिंदु आई भीतर में उनसे मरना शुरू हो गया, अपने के शरीर बढ़ना शुरू हो गया, हम के मरना शुरू हो गया। बात एक ही है कि नहीं, मरना शुरू हो गया वो। अब 100 वर्ष में मरेगा तो 100 वर्ष में पूरा मर गया, शुरू हुआ जिस दिन बिंदु आई उस दिन से, उससे मरना शुरू हुआ, आज पूरा हो गया। तो मर तो ही मरता है उतना भी, इस बार संकल्प आया तो चला जाएगा भाई, बने हर शोक न करे। ये आग्रह न रहे संकल्प न आवे, ये आग्रह संकल्प आवे भी न रखे, मिट जाइए भी न रखे, न मिट जाइए भी न रखे, अपनी समझ नहीं जोड़े, अपने मतलब नहीं, अपने क्या मतलब उसे, ठीक है। ऐसा ब्राह्मण स्थिति भारत ने नाम प्राप्त नहीं हुई थी, सुख संग्रह आ गया, भगवान याद आ गए, कंगन याद आ गई, गदा आ गया, गाय याद आ गई, पत्थर याद आ गया, कूड़ा कस आ गया, हार्ड मांस पड़े दुर्गंधी वो याद आ गई, सुगंधी याद आ गई, कोई फर्क नहीं, कोई सुगंधी दुर्गंधी एक ही भाई है। भगवान है वो भगवान का निराकर रूप है। हाँ तो उसको याद रखो, अंधकार में याद मुक्त हो जाएगी। वो सगुण भगवान है, ये निर्गुण है, दोनों भगवान है पूरा। भगवान सगुण निर्गुण साकार निराकार सब समग्र ब्रह्म है, बिल्कुल एक। यद सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगी गम्य थे, एक दोनों फल, कर्म योग ज्ञान योग का दोनों फल, भक्ति योग का इसी विलक्षण फल। एक बिल्कुल, अगर फर्क होगा तो इतना होगा कि निर्गुण में स्थिति होने पर सामान्य मुक्त हो जाएगा शांत में, और भगवान के हो तो भगवान का भक्ति मिलेगा, प्रेम मिलेगा, आनंद मिलेगा, विशेष विशेष मिलेगा। सगुण भगवान के धाम में जाओगे, खाना पीना साथ में खेलना सब होगा, जैसे वो बुहाल पाल करते वो मौत हो गई। हाँ हाँ वो यही हो जाएगा वो, न तस्य हित प्राणा हित क्रमंती अत्रि समवलीयन्ते, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, वही दिन हो जाए वो जाता आता नहीं, न जाता है न आता है न रहता है न मिटता है न बनता है कुछ नहीं है, जो गति हो जाएगा। भक्ति का प्रकार हाँ एक होगा, अंतर का ज्ञान है, भक्ति नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा, जो गुण रहित सगुण गुण कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं तैसे, जल और हिम उपल, जल और बर्फ फर्क क्या, बर्फ सगुण हो गया, जल निर्गुण हो गया, जल जल है वही बर्फ है, बर्फ है वही जल है। देखो ये आपकी चीज है, ये मेरी नहीं है, आपकी चीज है, तो ये तो मैं तो अंगुली निर्देश किया गया, ये है तो दे दिया गया, वो दिया क्या बताओ मैंने, सब दे दे बस बस ले लो, यू समझ लो, अब डर देना समझ कर मस्त हो जाओ, और डर देना कुछ नहीं है, मैंने क्या दिया, आपकी बात आपको बताई है, ध्यान दो जरा, मैंने आपकी बात की तरफ अंगुली नहीं दी, यही है ऐसा, मैंने क्या दिया बताओ, गूंगा का गुण है भगवान, बाहर भीतर एक समान, गूंगा का गुण है भगवान। बहुत ठीक है, मैंने सुना था, सुबह भी देखा, बाहर भी देखा, सामान जी लाए थे ना, तो मैं पूछा, मैं सुबह भी देखा, अब आज सामान जी लेकर आए तो देख लिया। अब जड़ और चेतन की ग्रंथि क्या है और वो कैसे हुई वो बताओ थोड़ी, यही बात है, यही बात है। पर जड़ और चेतन ग्रंथि क्या हुई, जड़ और चेतन ग्रंथि हुई अपरा प्रकृति है ना, अपरा प्रकृति आठ हुई, आठ में अहंकार भिन्ना प्रकृति था, अहंकार भिन्ना अपरा हुई, और ये हुई परा प्रकृति भगवान की। परा प्रकृति का तो चेतन, अपरा प्रकृति का अहम, इन दो मैं हूँ, ये है ग्रंथ, इसको ग्रंथ कहते हैं। मैं अपना स्वरूप नहीं है, ये ग्रंथि वेदन, ये ग्रंथि वेद, ग्रंथि मटना, मैं हूँ ये ग्रंथ, मैं तो प्रकृति का और हूँ चेतन का, हूँ तो सत्ता का अंश है, तो मैं अपने हूँ है, मैं नहीं हूँ है। आपने व्याकरण तो पढ़ा होगा ना, व्याकरण अंग्रेजी मेरे को आती नहीं, संस्कृत मेरे को आती, संस्कृत में बैठ गया है, तो मैं हूँ तू है यह तीन ही होते हैं ना, ये तीन ही होते हैं, एक यह है, एक वह है, अगर मैं हूँ एक, मैं चार कर देता हूँ, यह मैं हूँ तू है यह है वह है, तो यह है वह है ये एक हो जाएगा, वो तीन पुरुष का, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब आप अंग्रेजी में क्या कहते हो आप जानो, मैं जाता हूँ तू वहां जाता है, वह जाता है और यह जाता है, वह जाता है यह जाता है, एक हुआ मैं तू तो तीन ही हुए, ठीक है ना। आपने पढ़े के अनुसार आप समझ लो, एक ख्याल आ गया ना। अच्छा अब इसमें, इसमें मैं तू और यह वह चार होते हैं ना, यह और वह तो एक ही है, वो एक ही होगा, ऐसा गच्छति और स गच्छति, यह जाता है वह जाता है, दो हुआ, मैं जाता हूँ तू जाता है, तीन ही हुए ना, ये तीन ही होते हैं। अच्छा तीन होते हैं उसमें एक बात समझो, बड़ी मार्मिक बड़ी काम की, यही बात जो अभी कही यही बात है, मैं हूँ और तू है और यह है वह है तो एक ही हुआ, मैं तू और यह वह चार हुए और हूँ नर हुए, तू है यह है वह है, मैं होते हूँ हो गया, मैं है वैसे हूँ हो गया, मैं के साथ हूँ हो गया, तो हूँ है तो एक ही हुआ ना, तो ये तो अचेतन और मैं है जड़, ये अचेतन ग्रंथ ही, इन दोनों अलग अलग हुए, ये वेदन बताओ। अब इसका विचार करो, विचार करके कोई शंका रह कर पूछो, ये सामग्री इतनी है, अरे तो हो जाओ, तो ये ज्ञान की दृष्टि से बताया है, ये तीन तरह से होता है, कर्म योग से भी होता है, ज्ञान योग से भी होता है और भक्ति योग से भी होता है, निर्मम निरंकार तीनों से होता है, गीता में तीनों बताया है। हाँ हाँ होती होती सगुण निराकार थी, सगुण निराकार में ही होती, ये अभी जो विचार हुआ है ये सगुण निराकार में ही हुआ है, निर्गुण निराकार में तो पति पीछे हो जाएगा, अभी सगुण निराकार में हुआ, अभी तो बुद्धि से मन से समझाएगा नहीं, तो बुद्धि साथ में है, तो ये सगुण हुआ, बुद्धि साथ प्रकृति साथ बनने से सगुण हुआ, प्रकृति निर्गुण हो गया, तो बातें विचार सब सगुण निराकार में ही होती है, सगुण साकार में ही होती है, निर्गुण निर्गुण बोलना नहीं होता, ना कहना होता है, ना उपदेश होता है, ना प्रश्न होता है, ना उत्तर होता है, निर्गुण निराकार में कुछ होता नहीं, करता नहीं उसमें, ऐसे और चुप हो जाते हैं, ऐसे होकर चुप हो जाते हैं, वो निर्गुण निराकार है। तो भक्ति से कोई अर्थ नहीं होगा इसमें। भक्ति के संस्कार तो प्रेम पैदा हो जाएगा, भक्ति का संस्कार होगा तो प्यारा अपना पैदा होगा, प्यारा अपना ज्यादा, और ज्ञान संस्कार तो ज्ञान जानना मुख्य होगा, ज्ञान में चलेगा उसको जानना मुख्य होगा, और भक्ति मुख्य होगी तो आकर्षण हो जाएगा, प्रियता पैदा हो जाएगी, ये फर्क होगा। भक्ति के प्रभाव में प्रियता पैदा हो गया, मीठा लगे बस, अब क्या मीठा लगे किसको लगे ये नहीं होगा। हाँ एक ही है, एक ही है, और सगुण में जो है अपन में दो नहीं है, वही सगुण है वही निर्गुण है, वही साकार है वही निराकार है, ये समग्र ब्रह्म है। आप सगुण करो निर्गुण वो ही है, जल हिम उपल, जल और बर्फ में क्या फर्क है? देखो जल है, जल की अवस्था क्या है, एक बर्फ है, तो बर्फ है, बर्फ से जल होगा तो ठंडा होगा और वो गर्म होगा, कढ़ाई में खाली गर्म को उबालो, उबलते उबलते भाप हो जाएगा, भाप उड़ जाएगा, उड़ जाएगा फिर जल ही नहीं रहेगा, वहां भाप हो जाएगी, सूख जाएगी कढ़ाई, सूख जाएगी, ठीक है ना? तो कढ़ाई सूख जाओ क्या निर्गुण हो गया, बिल्कुल दिखे पता ही नहीं लगता है जल, ये पता ही नहीं लगेगा, है जल तो है ही वो ये निर्गुण है, ये जल है ये सगुण है, बर्फ है ये साकार है, ये साकार आकार बंशीवाद अनुस्वाला हो गया साकार है। तो बर्फ और यहाँ जल है, यहाँ जल है, ये तो अंग्रेजी में पढ़ाई होगा आपने, ये तो पढ़ा होगा ना, यहाँ जल है वो जिस क्या कहते हैं, वो मिला दिन जल हो जाता है, मैं जानता नहीं आपकी भाषा को, तो ये भी जल है, यहाँ भी जल है कि नहीं? वो जल क्या है, ये निर्गुण है, जल हो जाता है सगुण है, बर्फ हो जाता साकार है, साकार तत्व दूसरा है क्या? बर्फ और जल ये तत्व अलग है क्या? वो एक ही अलग है, एक तीन रूप हो जाता है। श्रुति नहीं, करने से होगी नहीं, करने से नहीं होगा, ज्ञान हो जाएगा और भक्ति के भीतर संसार को प्रेम जागृत हो जाएगा, भक्ति संग तो ज्ञान हो जाएगा, बोध है अपना हो जाएगा की ओर, और फिर है मैं प्यार पैदा हो जाएगा, मिठास पैदा हो गए, एक मिठास का नाम भक्ति है, एक बोध का नाम ज्ञान है, तत्व एक ही है। अभी जो आपको प्रिय लगता है ना ये भक्ति का अंश है, और है अपना है ये ज्ञान का अंश है, और बातें हुई ये कर्म का अंश है। श्रुति प्राप्त हो जाएगी, मैं कहता हूँ अभी बताया ना आपको, अभी इसमें मिठास है कि नहीं, इस हाथ में भी स्वादा है, अच्छा लगता है, यू मिठास है कि नहीं है, मिठास ये भक्ति है, जो इसको जानते हुए ज्ञान है उस चर्चा करिए, ये कर्म है हो गए कि नहीं, कर्म ये कर्म ही होगा, मिठास ही भक्ति हो और है सुबह ज्ञानी हो, तीनों एक हो जाते हैं, हमारे तीनों हो जाते हैं, आप सब हो जाते हैं, एक आप करो एक मैं प्यास सम्यक उभ और बिंदते फलम, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।